jurorów? Nie mogę jeszcze tego podać. Aha. To zostanie ogłoszone niebawem. Dobrze. Publicznie na wszystkich stronach internetowych. Dlatego, że brakuje jeszcze jednego głosu. Głosu właśnie pani Danuty Stenki. Więc jeszcze się ważą losy. Może się wszystko jeszcze zmienić. W każdym razie przy tej preselekcji czy selekcji wstępnej decyduje większość głosów jurorskich. Więc ma to charakter absolutnie obiektywny i utwory, które pojawią się na festiwalu, będą właśnie taką obiektywną decyzją jury, jak to powiedzieć, policzalną. Natomiast werdykt ten już, który pojawia się na samym festiwalu, no jest wynikiem już nie matematyki, tylko długich, nocnych rozmów pomiędzy jurorami. Kiedy? To już niedługo. Tak, festiwal rozpoczynamy 14 czerwca, w sobotę. Zakończymy go galą wręczenia nagród 16 czerwca, która będzie transmitowana przez telewizję Kultura. To muszę podkreślić wielki wkład tej telewizji niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju i takiej, no mam nadzieję, że słuchacze Trójki podzielają moje zdanie i kochają ten program. Wszyscy, łącznie z panią dyrektor Katarzyną Janowską, bardzo wspierają nasz festiwal. W tym roku, co podkreślam również z wielką satysfakcją, właśnie wielkie wsparcie TVP Kultura jest dla nas takim zwiastunem, że będziemy się rozwijać, że kolejnych co najmniej 14 edycji uda nam się zrealizować. Bardzo dziękuję. To było uroczyste wydanie naszej rozmowy po prezentacji słuchowiska na scenie teatralnej Trójki, bo z jednej strony no już finał finałów naszego konkursu, a z drugiej strony pierwsza zapowiedź tegorocznego, czyli 14 festiwalu Dwa Teatry. Dobra wiadomość jest taka, że słuchowisko czerwcowe zostanie nadane w tę niedzielę, która będzie stanowiła półmetek festiwalu Dwa Teatry, a więc przygotujemy coś bardzo, bardzo specjalnego. Pan dyrektor kiwa głową, więc tak będzie. Tak będzie. Jak zawsze robimy wszystko, by sprawić Państwu chociaż odrobinę przyjemności i radości. Pan dyrektor Teatru Polskiego Radia, ale też części radiowej festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Janusz Kukuła, dziękuję bardzo i do usłyszenia w czerwcu już podczas trwania festiwalu, o którym rozmawialiśmy. Do zobaczenia w Sopocie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, minęła już 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Około 80% frekwencja w referendum na wschodzie Ukrainy, takie dane podają organizatorzy głosowania. Decyzja pod koniec miesiąca. Poznańskie Pogotowie testuje aplikacje, które pomagają podjąć decyzję o wysłaniu karetki. Brazylijscy policjanci ostrzegają, będą strajkować podczas mundialu, jeśli nie dostaną podwyżek. Ponad 80% frekwencja w obwodzie ługańskim, ponad 70% w donieckim. Takie dane na temat tak zwanego referendum niepodległościowego na wschodzie Ukrainy podali organizatorzy głosowania. Jak informują, w obwodzie ługańskim większość lokali wyborczych została już zamknięta, a komisje przystąpiły do podliczania głosów. Natomiast na prośbę hutników i górników w trzech miastach głosowanie przedłużono o godzinę. Pojawiły się też informacje, że w Krasnoarmijsku, gdzie wkroczył batalion Ukraińskiej Gwardii Narodowej, doszło do strzelaniny, w której jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Wyniki referendum mają być znane jutro, ale nie tylko Kijów ich nie uzna, także między innymi Bruksela. Bruksela uważa tak zwane referenda w Ługańsku i Doniecku za bezprawne. Ci, którzy je zorganizowali, nie mają żadnego demokratycznego mandatu. Ich organizacja jest sprzeczna z celami wspólnego oświadczenia z Genewy, które miało na celu osłabienie napięć, napisała rzeczniczka Catherine Ashton. Podkreśliła ona jednocześnie, że Unia zachęca ukraiński rząd, by podjął dialog ze wszystkimi regionami w kraju, w tym rozmowy dotyczące reformy konstytucyjnej. Wspólnota ponownie wezwała też wszystkie strony do wspierania wolnych i sprawiedliwych wyborów 25 maja, by, jak napisała rzeczniczka, przezwyciężyć kryzys i pozwolić ukraińskiemu społeczeństwu wybrać własną przyszłość. Sytuacja na Ukrainie będzie tematem poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szefowie dyplomacji mają rozszerzyć czarną listę osób objętych sankcjami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Najpierw przeszli szkolenia, teraz dyspozytorzy poznańskiego pogotowia testują dwie aplikacje, które pomagają im podjąć decyzję o wysłaniu karetki. To kolejny krok, który ma zapobiec tragediom. Chodzi o wydarzenia z ostatnich miesięcy z Kutna i Skierniewic. Zmarło tam dwoje dzieci, bo karetki nie przyjechały na czas. Magda Konieczna. W Wojewódzkim Centrum Powiadamiania w Poznaniu pracuje 20 dyspozytorów medycznych. Do tej pory instrukcje, jak działać, mieli spisane w podręczniku. Teraz po raz pierwszy korzystają z aplikacji wgranych w komputery, przy których pracują. Wszystko się wyświetla, gdzie dyspozytor sobie klika myszką i w tym momencie po zadaniu pytania przeskakuje jakby do kolejnej zakładki. Po odebraniu zgłoszenia aplikacja prowadzi dyspozytora krok po kroku, mówi rzecznik poznańskiego pogotowia Joanna Kaczor. Pyta przede wszystkim o to, czy osoba jest przytomna. Czy występują jakieś problemy z oddychaniem. Jeśli osoba jest nieprzytomna, podpowiada w tym momencie, że jak najbardziej może rozważyć wezwanie śmigłowca. Od 1 lipca już wszyscy dyspozytorzy będą musieli pracować w oparciu o taki instruktaż. W momencie, kiedy działa w takim stresie, czasami w pośpiechu, bo wiemy, że tych wyjazdów jest bardzo wiele, jest coraz więcej, dyspozytorowi ta aplikacja może bardzo pomóc. W Poznaniu po konsultacjach z dyspozytorami dyrektor pogotowia na przełomie maja i czerwca wybierze jedną z dwóch testowanych aplikacji. Brazylijska policja ostrzega, jeśli władze nie podniosą pensji, mundurowi będą protestować w czasie czerwcowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dla władz byłby to ogromny problem. Już teraz to, czy Brazylii uda się zapewnić bezpieczeństwo w czasie mundialu, budzi wiele wątpliwości. Tym bardziej, że stale rośnie grupa przeciwników turnieju, którzy coraz częściej wychodzą na ulicę, by pokazać swój sprzeciw. Marcin Pośpiech. Rzecznik prasowy Związku Zawodowego Brazylijskich Policjantów poinformował, że w ramach protestu 40% funkcjonariuszy przestanie wykonywać swoje obowiązki. Strajk ma obejmować miasta, w których rozgrywane będą mecze mistrzostw. Mundurowi chcą, by ich pensje były rewaloryzowane w stosunku do inflacji. Policjanci to kolejna grupa zawodowa, która protestuje lub zapowiada protest w czasie mundialu. Wcześniej lepszych warunków pracy domagali się pracownicy służby zdrowia, a także nauczyciele. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Tej nocy chmury i deszcz w centrum i na wschodzie kraju. Najmocniej ma padać na Podkarpaciu. Tam za to najcieplej 11 stopni, najchłodniej na północy tylko 6-7. Poniedziałek ma być pochmurny i deszczowy, na północy także burzowy, ale mają być też przejaśnienia od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 9. To nie jest zwyczajny czas i to nie są zwyczajne wybory. Polska dobrze wykorzystała swoją obecność w Unii Europejskiej. Miliardy euro trafiły do naszych rolników, małych i średnich przedsiębiorców, młodych ludzi zaczynających karierę w biznesie i przedsiębiorczości. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Parlamencie Europejskim dają gwarancję, że w kolejnych latach zyskamy więcej. Sukces Polski będzie sukcesem Europy. Andrzej Grzyb. W tych wyborach ubiegam się o mandat z pierwszego miejsca w Wielkopolsce. Mija 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Nasz kraj bardzo się zmienił. Jeździmy nowymi drogami i autostradami. Bez paszportów podróżujemy po Europie. Zmienia się nasze otoczenie. Nasze domy, ogrody, środowisko. Traktujemy to jako normalność. I dobrze. To wszystko stało się możliwe dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej. Wybierzmy ludzi, którzy będą godnie reprezentowali nas w Brukseli. Marek Baumgart, jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ostatnich miesiącach udało nam się sfinalizować dużą inwestycję koncernu Volkswagena w Wielkopolsce. To kolejny przykład korzyści, jakie odnosi Polska i nasz region w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W Brukseli chciałbym się zająć usprawnianiem regulacji dotyczących swobodnego przepływu kapitału i ludzi w ramach Unii. Nie brak bowiem pomysłów zgłaszanych przez niektórych polityków innych państw domagających się ograniczeń w tym zakresie. Wojciech Jankowiak, jestem kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski.

zwiastun jednej z 9, 10 nowiusieńkich płyt, które mam dzisiaj dla Państwa. To dopiero jesienią będzie cała płyta, ale pierwszy utwór właśnie dostałem. Emol Kowalczyk, no z Emollem oczywiście. To pierwsze dziś nagranie. Następne będzie zapowiedziane. Wiem, czasu dzisiaj bardzo maleńko, ale chciałbym, żeby Państwo posłuchali, jak artysta mówi. Besos de lejos es una canción que oí a Cesaria Évora. To utwór, który usłyszałem w wykonaniu Cesarii Évory. I od razu pomyślałem o mojej siostrze, Glorie Stefan. A ona tę piosenkę zabrała na księżyc i z powrotem, jak bogini wokalistek. Una flor totalmente abierta. W jej wykonaniu to najpiękniejszy, w pełni rozwinięty kwiat. Le ofrezco mi toda gratitud a Gloria y Stefan por ayudarnos con esta canción. Jestem jej głęboko wdzięczny za to wykonanie. Tiene amor divino y corazón puro. Besos de lejos con Gloria Estefan. Dziękuję. I powiedział tak: to wykonanie niesie miłość boskości i serce czyste. No to proszę posłuchać. Besos de lejos, San Vicente, isla de vientos y de mi amor. Tu sol me llama y me hace soñar y navegar en tu dulzura. Una isla de paz guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo. Guarda tu bahía para proteger quien más quiero yo. Es ese amor que me hace soñar y que me lleva a esa isla a andar. Mañana azul que me hace vivir, su sol en cada madrugada. Es ese amor que me hace soñar, que me lleva a esa isla santa. Mañana azul que me hace vivir, su sol en cada madrugada. Isla de paz, guarda tu bahía. spieczętowałem dla państwa tę płytę w środowej tonacji. I ucieszyła państwa. Tyle słońca w niej jest. To nowy album Carlosa Santana oczywiście. Jeżeli nie rozpoznali go państwo po głosie, to rozpoznali państwo po gitarze. On o tej płycie bardzo pięknie opowiada. Corazón, czyli serce. To sedno dnia dzisiejszego. Nie chodzi o wczoraj, nie chodzi o jutro. Corazón is the heart of now. And that's all there is. There's no tomorrow, there's no yesterday. It's just now. And in your heart, en el corazón, con el corazón se hacen todos los milagros. Este es otro milagro. Peace. We hope you love it. Corazón. I w sercu zdarzają się wszystkie cuda. No dobrze. Troszkę mi się nie zgodził z tym, że nie ma jutra, bo jutro ważny dzień. Czas pozostawia, teraz z książki przeczytam państwu, czas pozostawia na wszystkim trwały ślad. Gdy wracamy myślami do przeszłości, co prawda nie możemy już w niej zaistnieć, ale możemy oglądać ją z oddalenia, zerkać do niektórych wspomnień, od czasu do czasu poczuć zapach miejsca, w którym kiedyś toczyło się nasze życie. Tak powiedział Peter Gabriel w 2012 roku i to jest zdanie otwierające jego nową książkę. Książkę o nim. Naprawdę solidna książka. I będę dzisiaj do niej zaglądać, jeżeli czas będzie nam pozwalać. Tak sobie poukładałem, żeby dziś audycja miała trzy początki, zanim zaczniemy obierać cebulę i dochodzić do sedna. Oto początek numer 3. Back at me. It's like a Nowa muzyka zespołu Cripple Black Phoenix. Właśnie ukazała się płyta z tą wersją utworu. Pomyślałem sobie, może już skończył się warszawski koncert tego zespołu, a jeżeli nie, to może z Gdańska opiszą mi państwo swoje wrażenia. Cripple Black Phoenix wczoraj był w Gdańsku, dzisiaj w Warszawie. Dostałem natomiast już list o koncercie grupy Savoy Brown, który to zespół występował dzisiaj w Poznaniu. Kim Simmons potwierdził regułę, iż muzycy bluesowi są jak wino, im starsi, tym lepsi. No pięknie, dziękuję bardzo. Dziś w roli głównej, jak państwo wiedzą, Tori Amos. Proszę się spodziewać 22 minut jej opowieści i kilku utworów. Zaczniemy za 5 minut. A teraz jeszcze ja mam tu jedno zdanie takie. Peter zawsze będzie zadawał pytania, bo nigdy nie zadowoli się jednym rozwiązaniem. Zawsze będzie w głębi duszy zastanawiać się, czy nie można tego zrobić inaczej. To jego siła, ale i przekleństwo. Na tym jutrzejszym koncercie powinniśmy usłyszeć pierwszy raz dwa nowe utwory. Oto jeden z nich. Why don't you show yourself? Why don't don't you show yourself? Was that something rustling in the leaves? I can smell your breath within the breeze. Something lying at your feet, making you alive, more complete. And we rely on all that's forgotten, with the way that destiny can pull you down. So we are searching, searching for you. And we go hunting, hunting for you. And in this empty space, in this holy place, why don't you show yourself? Why don't you show yourself? The strong and the weak. The only thing you think about is exactly what you seek. We look for footprints. We look for clear signs. Look for any patterns that we can find. And still we're searching, searching for you. And we go hunting, hunting for you. And in this flesh and bone, in this man alone, why don't you show yourself? Why don't you show yourself? To find you, harder to see. Moving target, never where you're set to be. And you, I find me. Why don't you show yourself? Na koncercie. Tak, na koncercie. Dziękujemy bardzo. Miejmy nadzieję, że to tak będzie jutro. Drugi utwór jeszcze pomieszczę na pewno dziś. Kiedyś odtwarzałem je dla Państwa, ale na wszelki wypadek. W końcu to jutro, ten dzień. No a teraz Tori. Jej opowieść. Przerwaliśmy... To nie była nawet połowa spotkania, ale był taki moment, kiedy ona zapytała, czy zrozumieją to słuchacze. Powiedziałem, spokojna, możesz być, czytają najdrobniejszy fakt. Ona mówi, to gdzie oni są? Oni powinni być tu z tobą. No i odstawiła kubek z kawą. Powiedziałem, będę 12 czerwca, spotkamy się na twoim koncercie w sali kongresowej. I ona wtedy, ty wiesz. I że ja mam do Polski, do Polaków wyjątkowy stosunek. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nawet gdybym wiedziała, nie potrafiłabym tego opowiedzieć. Dlaczego właśnie u was miałam tę rozmowę z moimi muzami? Musicie coś zrobić. Moja studnia wyschła. A one wtedy, a co to za łabędzi śpiew? Nie narzekaj, Tori. Ja tłumaczę, nie narzekam. Tylko jestem wygłodniała. Potrzebuję nowych budowli. I nie mówię tu już o znakomitych polskich muzykach, gigantach. Ale teraz jestem twórcą. Jestem architektem. A tymczasem dzieje się wszystko, czego się najmniej spodziewałam. Little did I know what was about to happen. And the structures I'd be crawling through, and it changed my life. Przebijam się przez te klasyczne struktury, one zmieniły moje życie. A doktor Alexander Burr, słynny muzykolog, daje mi materiały i mówi: good luck with this one, lady. Zapoznaj się pani, powodzenia życzę. A jeżeli czegoś pani nie zrozumie, tu jest mój numer. Rymany just happened. Och, nadzwoniłam się do niego. A co ty przysłałeś mi, co to ma być? A on dał mi jeszcze więcej materiałów. And I'd be asked, oh, all kind, I'm just endless. And then he sent me more structure to explain that structure. One miały wyjaśnić te poprzednie i instrukcje. Proszę nie słuchać niczego. Budować partiami. Build the blocks. Cofnąć się do XV wieku. Potem sprawdzić XVI. Taki muzykologa przyspieszony kurs budowania struktur, w którym, jeżeli czegoś nie pojmujesz, musisz się cofnąć o stulecie. W kółko tylko cofaj się, cofaj, cofaj. Jeżeli rzecz jest nadal niejasna, o następne. No i wtedy... Rzeczywiście, no to się dało zrozumieć. Z kolei Samuel Adamson, mówię na niego Bard, wspaniały pisarz, fantastyczny autor tekstów. Na Adelaide Princess dał mi inną receptę. Ułożył listę spektakli muzycznych. Musisz zobaczyć. To i to. Tak więc rok pod kuratelą niemieckiego geniusza muzykologii, a następny z tym zanglicyzowanym australijskim pisarzem. Jak widzisz, natarli na mnie ze wszystkich kierunków. So don't you see, I had it coming at me at all sides. Żadnej muzyki popularnej. Chyba. I was not listening to pop. Żadne musicale. Słuchałam Sondheima i Bernsteina. Uczyłam się Rodgersa i Hammersteina. Rodgersa i Harta. Wielu innych. A potem okazało się, że też zaczęła przyswajać muzykę, którą pokazywał jej własny tata. Też uczy się grać na gitarze, a sama z siebie także na fortepianie. A tata nastawia jej różne płyty. Ja nagle przebiegam hotelowym korytarzem, a tu rozbrzmiewa Stevie Ray Vaughan. Muszę powiedzieć, że też ma z ojcem, a mówi na niego papi, przedziwne porozumienie. Bez przerwy ich oczu założyli nawet rodzicielską blokadę na komputerach, żeby mi ja nie mogła się dostać. They were listening to all kinds of music. Słuchają wszystkiego. Queen, The Beatles, Davida Bowiego. Dave Bowie. Tash odkrywa takich artystów jak Billy Joel, Elton John, Joni Mitchell. Of course, Joni Mitchell. Także Fleetwood Mac. Ogólnie. Fleetwood Mac. Ogólnie króluje przełom lat 60. i 70. quite moved on to. Jeszcze nie dotarli do drugiej połowy lat 70., więc The Pretenders i inne cuda nadal przed nią. All those amazing records, Pretenders and etc. But she was really chcąc, nie in that chcąc. Moment. Trochę jednak and to so słyszę. I hear that as well. I'd czyli be hearing these jednak other things. Muzyka pop gdzieś się przewija. So it's true, there was pop music happening, ale jak but mówiłam, it was just, nie dla mnie ona while gra. I was dashing through to change before another dociera przez parę sekund, or whatever I was doing. Gdy przechodzę przez pokój albo przebieram się przed wywiadem czy innymi zajęciami. No proszę, jedna trzecia naszej rozmowy. Ciąg dalszy za mniej więcej 20 minut. Teraz Toli zaśpiewa. To płyta, która ujawnia się w poniedziałek. I hate you. I hate you, I do. I hate that you're the one who can make me feel cool. Choose with just a flick of your finger. It is that easy. Yes, there was a time you didn't always get your way. Back there where my heart was not so easy to invade. When my battlements were strong before the pilgrims came. Don't forget you were the one who loved my wild way. I hate you. I hate you, I do. I hate that I turn into a kind, some kind of monster. With just a flick of your finger, it is that easy. Of course there was a time you didn't always get your way. Back there where my heart was not so easy to invade. When my battlements were strong before the pilgrims came. Don't forget you were the one who loved my wild way. I Tori Amos nowej płyty. Donoszą mi państwo, że Tori rozpoczęła właśnie koncert, może nie, może już gra, w Manchesterze. Tak z sali państwo mi donoszą. Dwie nowe płyty jeszcze spróbujemy pomieścić? Na pewno jedną. Bororom, bororom, 9 czerwca ukazuje się ich nowy album. Beats for you. fragment zaledwie i to pierwszego ujawnionego utworu, nowy album Anatemy. Będzie się nazywać Distant Satellites. Wkrótce podejrzewam, będzie więcej utworów. Płyta ujawnia się 9 czerwca. I jeszcze jedna niespodzianka. I've been hanging on a wire for a glimpse of it. Such a senseless sensation, such a thirst for it.